i na moją twarz nie spojrzą, wszystko wiedzą. Siedzą, ale nie gadają, mętnie wzrok spod powiek lśni, żują coś, po im wypadły dawno kły. Więc stoję, więc stoję, więc stoję, a przed nimi leży w teczce życie moje. Nie czytają, nie pytają, milczą, siedzą, kaszle ktoś, a za oknem werble grają znów parada, święto albo jeszcze co. I pojąłem, co chcą ze mną zrobić tu, i za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, aby siedmiu kręgów tłum macie w uszach i w oczach piach. Po mnie nikt nie wyciągnie okrutnych rąk, mnie nie będą katować i strzyc. Dla mnie mają tu jeszcze ósmy krąg, którym nie ma już nic. Pamiętajcie wy o mnie, co sił, co sił, choć przemknąłem przed wami jak cień. Palcie w łaźni, aż kamień się zmieni w pył. Przecież wrócę, gdy zacznie się dzień. Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, a wcześniej Nie lubię, Przedszkole, Nasza klasa i Niech, Jacek Kaczmarski, i fragmenty jego koncertu na dwudziestolecie. Wracamy teraz do nowych płyt w audycji Teraz Polskie. Ta miała swoją premierę 6 kwietnia. Semi Electric, nowy album Krzysztofa Napiórkowskiego. Przekracza prędkość, za oknem niespokojna noc. Samochód niebezpiecznie pędzi prosto w mrok. Już prawie tańczy na drodze, którą dobrze znam. Poznałem ciebie,

w upadku, jak czerpią z ugorów złoto dziesięcin. Jak nie dbając o żniwa, zamrażają gleby, choć w ich upale gna zimowy potop. Mroźnych miłości spraszają dziewczyny i w swych przypływach topią statki pełne jabłek. Ci chłopcy światła w swoim szaleństwie sprawiają, że miód kipiący kwaśnieje. Śnieżnych kryształków dłonią dotykają w ulach, choć w słońcu biegną lodowate nici. Zwątpień i mroku oni karmią nerwy, a znamienity księżyc jest zerem w ich próżniach. Z jego skwaru kanikularnym pulsem prosto z serca. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. O, dojrzyj pulsowanie lata w głębi lodu. Światło wdziera się w ich gardła. O, dojrzyj pulsowanie lata w głębi lodu. Miłość i światło wdziera się w ich gardła. O, dojrzyj pulsowanie lata w głębi lodu. Trzy piosenki z nowej płyty Krzysztofa Napiórkowskiego. Najpierw otwierający album utwór Nigdy nie wrócę, to całkowicie autorska. Jest pieśń, muzyka i słowa Krzysztof Napiórkowski. Jasny, słowa Joanna Kondrat, muzyka Krzysztof Napiórkowski. No i trzecia pieśń, Widzę dziś chłopców lata. To jest poezja walijskiego pisarza, poety Dylana Thomasa w przekładzie Stanisława Barańczaka z muzyką Krzysztofa Napiórkowskiego. I to są właściwie takie trzy wątki, które się przeplatają na tej płycie. Wyłącznie autorskie piosenki, ten utwór Joanny Kondrat, no i także kilka tłumaczeń Stanisława Barańczaka z muzyką Krzysztofa Napiórkowskiego. Jest też wątek kolejny, bowiem trzy utwory z z pierwszej płyty, poprzednich płyt Krzysztofa Piórkowskiego. Zatem w wersji 2018 mamy Optymistycznie, Ludzie mówią i Sen o dniu, bo to już 10 lat, jak Krzysztof Piórkowski wydaje albumy. To jest jego 6. płyta, ukazała się 6 kwietnia. No a Krzysztof Piórkowski, jak Państwo być może wiedzą, był także gościem Trójki w audycji poniedziałkowej o 13:30, kiedy to Trójka żąda debiutów. Miałem przyjemność poprowadzić tę audycję pod nieobecność Tomasza Żądy w ostatni poniedziałek. No i obok Krzysztofa Piórkowskiego, właściwie głównymi bohaterami, bo to przecież Trójka żąda debiutów, zatem głównymi bohaterami tego naszego poniedziałkowego spotkania byli członkowie zespołu, który planuje płytę debiutancką. Mówili, że właściwie materiał jest gotowy, czeka tylko na wydawcę. A to warszawski zespół Noże. Eros, zamknięte, otwarte. razie. Pamięć rwie się w pożądanie, niedosiężnie jak srebro za szybą w lombardzie. Tak cicho, jak burzy na puro horyzont, czule od uczu satelitów puste. Jak dłonie otwarte, cisza, cisza, cisza po seansie. Wieczór, mógłby być zimną, zwracać pamięć. Error, eros, pierwsze kłamstwa, kocie dystanse. A jeśli to miłość i kości mi łamie, prądy, linie, fale. Error, eros, wiesz, zawsze chciałem spłonąć za prawdę. Podróż do kresu nocy, popioły na brzegach powiek. Słyszę twój oddech. Serca czarne, pamięci o wiatru. Gniew i G. Bruno. Dwa utwory zespołu Noże. Kacper Twardowski, Jan Biedzak, Karol Kruczek. To trio z Warszawy. Tak się zaprezentowali na antenie Trójki w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i wracają także w programie Taras Polskie. Będzie można ich usłyszeć na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To są Jarocińskie Rytmy Młodych, czyli te eliminacje do konkursu tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Kolejny koncert już w sobotę 14 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczegóły na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Wracam teraz do płyty, której wspólnie słuchaliśmy już nieraz w programie trzecim Polskiego Radia. No ale powód jest szczególny, bo tym razem posłuchamy sobie złotej płyty. Zasłony ulotkami na gwałt. Laocze z płyty Wiedza o społeczeństwie, a na pożegnanie jeszcze raz muzyka Dudusia Matuszkiewicza. Maciej Maleńczuk, Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony,

Proszę pani, proszę pana, to potrzebna jest wymiana, to potrzebna będzie nam wymiana jelit. Ktoś powiedział, jelit łatwo się nie zmienia, na to lekarz niezrażony tak odpalił. Teraz już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych, gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. Czas już na cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych, gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten pamflecik, że nasz lekarz będzie eksperymentował. Jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita to się nam szykuje nowa. Jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita to się nam szykuje nowa.